بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبل أبنيا آيات السناد وصورة الحج كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغطى ورمي لمنك مشركين تهاي هذا الذي دي إيا إنا يكو هدلايين وإلهي سبحانه وتعالى وحداني دي سيكو دودايين أيقو جاهلين ويهدنا إلهي ملائس وقبل إلهي قرآن قوى أصادير الأولين فتكو ربين يالكود ويبعثي إنكران وفك تراب نقضى للصوع علم أي إلهين أي إلهي نغطى ورمي وعدنا إلهي يقول سبحانه وتعالى وها كمدة ضدك مدو داية إلهي وحدانية سكدو داية أصغن علم مرتعة وحوية عنها سنين عدنا راعية سيدان مرحك كان لما أنت راعية سيدان كاسو لوح أغنيي وفك مرتعة كولي يشو راعة إن الله من آيو وحوية أغنيير آيو عذاب صحيح أيضا إنه ميشان كذلك إنه إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغا ورمي دور أجل إلهي قتريسي وحدانيسي كورميس أي إلهي نوغا ورمي أيضا مركا وحي مناسا أوصى أيضا هذا إنه قصوى بحني مركا إلهي أوصى شيئا كو إلهي قتريسي كدو ذا أيضا أقوان آنا لهين دور دورا سنة حق بحثي هذا إلهي ميشان وحو كشي قدونا لبد دليل أوصى سنة إسا بحثي قوي بيكي خوباد وحاوية إنسان كنفسيسة إيه باللوغي أبور كيسة بيكي اللباد وحاوية أرلغة إيه وحاكا سوى الضحايا إنسان كماركا وحالي لبداس أرمود مرشو أو فيريو وحا أصب نعانايا أو أغانايا بعثو وحجر إنو يهي أو دعايا ساكنا أصن فجرها ليراته الله ماركا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس ضدها وو أيود إلهي انت مكلفين هو دن ايا الهي لخضاب يا سعامة يا ايها الناس ضد يهبو ايود اهي الله ان كنتم هديئة دهاتين في خير شكك وكثغا من البعث بعث وغثغا فإنا عنه خلقناكم وانو اذن ابورني من تراب عفا ايان اذن كابورني هديئة بعث شك ادو وغثغا تهين وحاد في رسين بوليه الهي اسلتيني معايا فإنا أنا قبول إلهي خلقناكم وانو إذن أبورني أسأل فينا آدم هاي أيانو أبورني من تراب عفا أيانو إذن كأبورني ثم بعد يقول إلهي دريدي أو آدم أيانو أبورني من نطفة نول إلهي مني أيانو كأبور نول إلهي ثم من نطفة مني أيانو إذن كأبور نول إلهي ثم بعد يوم من علاقة حنجر أيانو إذن كأبورني أو منيدي أيا حنجر أسود الدليسة 40 مركي وحاوية لطافو ثم بعد يوم من ملغة صافين أيانو إذن كأبورنو لإلهي ملغة وحاوية لحمة واهي باليد قدر ما يملغ أو إنت اللع علاية لأك ملغة وحالي لا ده كيبك إنت قفك مركي أو قوصة أو علاليه إنت أيام ملغة لإله ده وواحا وي انسانكو مركو رمركو نطفاء هذا افرتا مالموت مركو جوغو نطفاء يو اهانيا في حديث كي المسعود او هاي افرتا كرمركو قارن وحو نقنيا علاقاء ايو نقنيا دم او قليل او جاف ايو نقنيا افرتا كرمركو قدر صدا ايو ملغا نقنيا بغل ايا لباسا وي كبعد ايا مركا ساء وحا وي خوح لجرينيا وافر برودوي ثم بعد يرون إلهي من ملغة أيان إذن كأبورنا وإلهي ملغة أيان إذن كأبورنا مخلقة نوضه إلهي حال أي سيتيل الصورين أيه مخلقة حال أي سيتيل الصورين أيه إلهي ووحا وي والا الصورين يا صورة أوتام وي وغير مخلقة مثل الصورين أيه غير كيد حال أي سود إلهي معايا لإنسان كمركو ميسا سوجاره ayaa waxa weeye suurad loo sameeynaa amase waxa weeye la baabiinayaa weeye taasi noqonaysa weeye wagaayr mukhallaqati min la suureena ay qeyrkeeda xaal ay tahay u dhilay subhanahu wa ta'ala maxay la malag ayaa ku shaqul le malagaas ayaa ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu weydiinaya in markaas la suureenaayo oo insaan suuradiisa loo yeelayo iyo in la baabiinaayo هذه وحاوية صوري ليلة وصورينا هذه كانت تقول نرئنك أيوة أرباحيا مركزة وحاوية وحا صوت دادانيا wixii raximka ku abuuray oo waa marka la leeyahay haweentii ilmihi ayaa kasoo daatay la leeyahay. taasay markaasaa mukhalaqa wa gayri mukhalaqa ayaa tafaasiirta axaadiista markaasi ay ku fasirayaan. marka allah wuxuu dhahay subxaana watacaala linubayina inaanu cadayno dhe ilaahay lakum idinka aanu idin cadayno qudradayna kamaalkeeda si aad ugu daliishataan abuurka bilowgiisa iyo caadadiisa udhe ilaahay linubayina lakum inaanu idin cadayno udhe ilaahay si waxa weeye aad ugu daliishataan kamaala qudratina weeye qudradeena kaamilkeeda. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala mukhallaqatin xaal ay taasii la suuraynaayo ayaanu saas ka yeelaynaa udhe ilaahay wa gayri mukhallaqatin mid la suuraynaayo qeyrkeeda xaal ay tahay udhe ilaahay gayra taamat alkhalq weeye abuurkeedu mid uu taamiya qeyrkiisa waana saas u yeelaynaa udhe ilaahay linubayina lakum inaanu idin cadayno udhe ilaahay kamaala qudratina weeye qudradayna kamaalkeeda si aad ugu daliishataan abuurka bilowgiisa iyo caadiisa wanuqiru waanu sugaynaa udhe ilaahay fil arxaami raximyaalka maanashaa wixii aan doono ayaanu ku sugaynaa ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musaman oo la magacaabay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wanuqirudaan waxa weeye hadal mustanaka weeye oo bilaabanaya wanuqiru waanu sugaynaa hawdha ilaahay fil arxaami raximyaalka dhexdooda ilmagaleenka weeye maa nashaa-u wixii aanu doono ayaanu ku sugaynaa ilaa ajalin ajal intii laga gaarayo ajalkaasoo musama la magacaabay waa waktiga khuruujkiisa la gaarayo ilmuhu uurka hooyadu ay kasoo baxayaan oo ay gala dhamaysanayaan. suma bacdigeeda ula ilaahay subxaana watacaala nukhrijukum waanu idin soo bixinaynaa markii waktigiina uu dhammaado buduunta ummahaadkiina hooyayaalkiina calooshooda ayaanu idinka soo bixinaynaa ayuu dhahay alle. suma nukhrijukum waanu idin soo bixinaynaa uu dhahay alle diflan adinkoo yaryaroo cabuura weeye. suma litabluguu suma linucamirkum usuuqa diru waanu idin cumri siinaynaa litabluguu inaad gaartaan uu dhe ilaahay ashuddakum kamaalkiina aad gaartaan. suma bacdiyada uu dhe ilaahay waanu idin cumri siinaynaa laamtaanu shaygaas maxduufa ay ku tacluqaysaa litabluguu inaad gaartaan uu dhe ilaahay ashuddakum kamaalkiina alkamaal walquwa weeye waa inta udhexaysa soddon ilaa afartanaa layidhi. wa minkum waxaa idinka mid ah udhe ilaahay man duu litawafaa la oofsanaayo oo waxa weeye dhimanaayo qabla buluuqi alashad weeye wa minkum waxaa idinka mid ah udhe ilaahay man duu litawafaa la oofsanaayo isagoo markaasi buluuqu alashad aanan gaarin oo aan xoogaadin. wa minkum waxaa idinka mid ah udhe ilaahay man duu liyuraddu loo celinaayo ilaa ardalil cumuri cumriyaasha kuwooda liisa loo celinaayo ilaa ardalil cumuri cumriyaasha kuwooda liisa loo celinaayo cumriga midka akhaskiisa oo haramka iyo qarafnimada ah ayaa loo celinaa hudha ilaahay oo saas heerkaasuu gaarayaa. wa aana loogu celinaa hudha ilaahay likay laa yaclama inuusan ogaanin min bacdi cilmin hudha ilaahay ogaal bacdigiisa shay-an shay uusan ogaanin likay laa yaclama inuusan ogaanin buu dha ilaahay likay laada yaclama waxay ku tacluqaysaa suma maaragtay yaa yuraddudaas wa minkum man yuraddu ayaan dhihi lahay wa minkum waxaa idin kamid a man yuraddu ilaa ardali cumuri loo celinaayo waxaana loogu celinayaa likay laa yaclama inuusan ogaanin buu dha ilaahay min bacdi cilmin ogaal bacdigiisa shay-an shay uusan ogaanin oo waxa weeye caqligi laga qaado weeye likay laa yacqila weeye inuusan wax garan min bacdi caqlihi weeye alawel caqligiisa hore shay-an una garan oo markaasi hay-adiisa hore oo caruurnimada uu noqdo awaanu tufuuliya uu noqdo weeye caqligii maaragtay liisa iyo fahamkii yaray weeye oo markaasi waxa weeye uu halmaamo wixii uu gara jiray ou inkiro wixii uu aqooni jiray saasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala. hase yeeshee waxa weeye cikrama wuxuu dhahay man qara'a alqur'aana lam yasir bihaadihi alxaala waau dhahay qofkii qur-aanka akhriya xaaladatan ma noqonaayo u dhahay oo waxa weeye qofkii qur-aanka akhriya xaaladaas oo kharafka u laaban maayo u dhahay. marka arrintaana waxay khaas ku tahay baa la yidhi dadkaan qur-aanka akhrinaynin oo aan culummada aanan ahaynin ayay khaas ku tahay la yidhi laakiin dadka qur-aanka akhriya iyo culummadaa la yidhi ayaga waxaa la yidhi loo celin maayo ardalulcumur loo celin maayo ayaga caqligoodu waa ziyaadayaa kulamaa dhaala cumruhu maa la yidhi, sida cumrigoodu markastou dheeraado, sida hadda wax badan ba la arkaay. Waxaa kaloo lamid ahaa la yidhi dadka wanaagsan oo ahlulwirdiga ah oo waxa weeye dhowrsan oo macaasida ka dhowrsada, dadkaas ayaguna sidaasoo kale weeye. ee dadkan ahlulcumriga loo celinaayo oo caqliga laga qaadaayo oo kharafka noqonaaya waa dadka waxa weeye shahwadooda munhamikiinta ku ahanoo shahwada iska dhex gala weeye. hadday meelahaas gaaraan caqliga iyo dareenku waa ka tegaya weeye. alla wuxuu yidhi haddana subxaanahu watacaala, wataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay, adiladii oo markaas arlada ahayd weeye, al-arla arlada ayaad arkaysaa hawdha ilaahay, ayuha almukhaadabow, haamidatan mid engegan inay tahay. wataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay, al-arla arlada, haamidatan xaal aysaa sii engegan hawdha ilaah oo yaabiso ah. faidaa waqtigii anzalnaa aanu ku dejinno calayhaa korkeeda hawdha ilaahay, almaaa biyaha aanu ku dejinno, ihtazad way dhaqdhaqaaqaysaa hawdha ilaahay. faidaa waqtigii anzalnaa aanu ku dejinno calayhaa korkeeda, almaaa biyaha aanu ku dejinno, matarka weeye, ihtazad arladu way dhaqdhaqaaqaysaa, warabad wayna fuureysaa, warabad way fuureysaa, irtafacad wazaadad weeye, waambasad way dhalinaysaa hawdha ilaahay, min kulli zawjin sunfi la arkay kulligiisa, bahiijin oo ifaaya. waambasad way dhalinaysaa arladii uu dhahay alle, min kulli zawjin sunfi la arkay kulligiisa, bahiijin oo ifaaya hawdha ilaahay. wax kasta oo wanaagsan ayaa arladaas ka soo baxaaya. daalika kaas lasoo sheego hawdha ilaahay, abuurka insaanka bilowgiisi ilaa markaasi waxa weeye arlada noolaynteeda inta hadda lasoo sheegay labadaas adilo. daalika kaas lasoo sheegow ilaahay bianna allaha, bisaabi anna allaha, alla sababkeeday ku ahaatay, huwa alle, alxaqu mid xaqa uu yahay, oo saabitu daa'ima, alxaqu mid xaqa uu yahay, iyo wa annahu alle, yuxyi inuu noolaynaayo, almowtaa kuwa dhintay uu soo noolaynaayo, iyo wa annahu alle, calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa, qadiirun kii kare inuu yahay. arrintu saasay ku ahaatay uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, alla ayaa saas ku sifoobay. iyo wa anna saacata saacaddi qiyaamada, u dhahay ilaahay, wa anna saacata saacaddi aatiyatun tu imaanaysa inay tahay, laa rayba shakine fiiha ayada uusan ahaanin. iyo wa anna allaha alla yabcasu inuu soo bixinaayo, man duur fil qubuuri qubuuraha dhexdooda ahaatay. iyo wa anna allaha alla yabcasu inuu soo bixinaayo, man duur fil qubuuri qubuuraha dhexdooda ahaaday. wamin annaasi dadka waxaa kamid ahu dhahay alle, man duul yujaadilu doodaaya, fillaahi ilaahay waxdaaniyiisa ku doodaaya, bikayri cilmin cilmi la-aantiisa isagoo ku sugan, walaa hudan walaa bikayri hudan hanuun la-aantiisa isagoo ku sugan, iyo walaa kitaabin kitaab la-aantiisa muniiran oo ifaa ud ilaahay. aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waxay kusoo degtaa la yidhi abijahal ayaa sabu nusuulkeedu ahay, waa si iska caam weeye. abijahal waxaa la dhihi jiray magaciisa camar ibnu hishaama la dhihi jiray, abujahal kunyadiisay aheed. waxaa kaloo lagu kunyo jiray abalxakama la yidhi. marka ninka kan oo jaahil ahay diinta islaamkana ku doodi jiro dhacni jiray ayaa alla nooga waramayaa, iyo cid kastoo markaasi raaskiisa qaata. alla marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, wa min annaasi dadka waxaa kamid ah hawdha ilaahay, man duul yujaadilu doodaaya, fillaahi ilaahay waxdaaniyadiisa ku doodaaya, ama ilaahay awooddiisa, bikayri cilmin cilmi la-aantiisa ku doodaaya, iyo walaa hudan hanuun la-aantiisa, iyo walaa kitaabin kitaab la-aantiisa muniirin oo iftiinaaya, waxba isagoon haysanin ayuu iska doodaya. thaaniya cidfihi luquntiisa xaal uu yahay kii laabuu dhahay ilaahay, waa la xaalaynayaa. thaaniya cidfihi yowd ilaahay luquntiisa xaal uu yahay kii laabay. laa waa janbahu weeye, muraadkuna waxa weeye icraal geysasho oo xaqa laga jeesto. maxaa yeele waxaa la yidhi qofka macnaha ka jeesanaya shaygaa la yidhi, waxaa sha'nigiisu yahay inuu markaasi jambigiisa uu iilo oo uu jeeriyo weeye. marka waxa weeye qabsasho la-aantiisa xaqa uusan qabsanaynin ayaa waxaa lagu shabahayaa jaanibka oo la laabo oy dhinac la laabo. waxaa la caariyo qaatay mushabahu bihigi ayaa la caariyo qaatay, waxaa la caariyo qaatay mushabahu bihigi isinkiisi mushabihiyaa loo caariyo qaatay. wasul jamcuna waxa weeye al-icraalu fii kullin weeye, calaa dariiqi alisticaarati tasriixiya weeye, al-asliya weeye. marka alla wuxuu dhahay saariya cidfii luquntiisa xaal ou laabow dhahay ilaahay, liyulilla inuu lumiyow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, liyulilla inuu lumiyow dhahay ilaahay kayrkiisa ayuu saas u yeelayaa oo markaasi luquntiisa uu dadbayaa kibir daraaddiisa can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa uu ka lumiyo, ama taliyaadlilla inuu lumo can sabiilillaahi ilaahay jidkiisa uu ka lumo. Laamta marka waxa weeye waxay noqon karaysaa laamul caaqiba wataayruura, ama waxay noqon karaysaa laamu tacliilay noqon karaysaa liyudilla can sabiilillaahi ud ilaahay ilaahay jidkiisa inuu ka lumo. Lahu waxaa usugnaada ud ilaahay kaas fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun hoog ayaa usugnaaday. Lahu waxaa usugnaada udhahay alla kaas fi dunyaa adduunyada dhexeeda khizyun dulya ud ilaahay cadaab. Marka hadda haddii la yidhaha abu jahl ayaan ka warameynaa sawnusuulku ahaaye, abu jahl arrintu waa ku dhacday, waa tii maalintii bidix lagu dilay oo la ihaaneeyey haddana, oo dilka haddana waxaa u raacay abu jahl ihaano ayaa ku dhacday oo maalintii bidir ilaahay subxaanahu watacaala ihaano ayuu halkaas kula riday. Waa tii xataa madaxiisa la gooyey oo saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu mascuud waa kii madaxiisa gooyey isoo jiidaaya oo dhegta markaasi ka dalooliyey nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u geeyey. Hadda ka horna waan soo marnay. Wa nudiiquhu ayuu dhahay alla waanu u dhadhansiinaynaa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteedana cadaaba alxariiqi gubashada cadaabkeeda ayaan u dhadhansiinaynaa. Oo hadda waxa weeye dunyo kaliya loogu sin maaye aakhirana cadaabaa ka horreeya. Markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala wa nudiiquhu waxaan u dhadhansiinaynaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda cadaaba alxariiqi gubashada cadaabkeeda. alixraaq binaar weye naarta uu gubto naarta markii la geliyeyo wayuqaalu lahu soo qadar waxaa loo leeyahay dalika kaas weye oo cadaabka ahi bimaakii sababkiisa ayuu ku ahaaday qadamad yadaaka labadaada gamcado ay hormarsadeen. dalika kaasaa loo leeyahay bimaakii sababkiisa uu ku ahaaday qadamad ay hormarsadeen yadaaka labadaada gamcood. hadda waxaa looga cabiray gamcaha waxaa la yidhi afcaasha inta badan ayaa gamcaha ka timaada ee waxa weeye jawaarixiisa wixii afcaalah oo kale uu ku sameeyey amba aqwaala ayaguna lamid weeye. iyo waan allaha alle ayaa la leeyahay laysa inuusan ahaynin alle bidallaamin mid dulmiya lilcabiidi addoomanka dulmiya. waan allaha alle laysa inuusan ahaynin bidallaamin mid dulmiya lilcabiidi addoomanka dulmiya, oo ilaahay addoomanka dembi la-aan cadaabi maayo weeye. wa min annaasi dadka waxaa kamid ahu ilaahay min dul yacbudullaha alla caabudaaya calaa xarfin ud ilaahay gebi korkiisa xaal uu ku sugan yahay ud ilaahay. fain asaabahu hadduu asiibo khayrun khayr hadduu asiibo oo waxa weeye cibaadasa soo ku jira caafimaad iyo nabadgelyo uu helo iyo ilmo iyo maal uu helo idma'anna bihi waa kun sugnaanayaa cibaada alle. wain asaabatu hadday asiibto fitnatun fitnane inqalaba waa gadoomayaa calaa wejhi wejigiisa ayuu ku gadoomayaa oo gaalnimo ayuu u noqonayaa. khasira waa khasaare kaasi u dha ilaahay adduunya adduunyada waa khasaare u dha ilaahay walaakhirata aakhirana waa khasaaray dalika kaasu u dha ilaahay adduun iyo aakhira la khasaarane walkhusraanu khasaare weeye almubiin oo cad. alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waxaa laga waramaya hadda qolooyinkan waxay ahayn munaafiqiinta weeye munaafiqiinta iyo waxay kusoo degtaa la yidhi aayaddaanu axraabti oo reer baadiyaha weeye. waxaa la yidhi nin ayaga kamida wuxuu ahay markuu madiine soo galo oo waxa weeye jirkiisu caafimaad uu ku helo faraskiisu waxa weeye ilmo badan uu dhalo naaskiisu waxa weeye wiilal ay dhasho maalkiisu uu bato waxau dhihi jiraa la yidhi haadaa diinun xasanun kan waa diin wanaagsan waxaana ka haleelay oon ka helay khayr ayaan ka helay waana kuu nagaanayaa la yidhi. haddii waxa weeye maral uu ku dhaco jir ay ku dhacdo haweentiisu gabar ay dhasho oo naasu gabdho u dhasho faraskiisu waxa weeye farda uusan dhalin maalkiisu uu yaraado waxau dhihi jiraa la yidhi maa asabtu mundu dakaltu fii hada diin ilaa sharan uu dhihi jira waxau dhihi jiraa la yidhi anugu ma asiibin markaan soo galay laga bilaabo diintan oo tana ilaa shar mooyaane dhibaata igu socotay. markaasuu diintiisa ka noqonayaa. marka caqiida xumadaas ayay munaafiqiintu iyo qabi jireen waxa weeye waxaan bixintooda waa shay ajaliya oo ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyo ee markaasu qofku cibaado uu samaynaayo iyo macsi uu samaynayo marna uu kuma xira shayga markaasi oo risqigaahu waa qismatullaahi alasaliya weeye qayb ilaahay oo horeysa ayay noqonaysaa. marka alle wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min annaasi dadka waxaa kamida man duul yacbudullaaha alla caabudaaya calaa xarfin gebi korkiisa isagoo ku sugan. macnaha waxaa laga wadaa shaki ayuu ku sugan yahay cibaadadiisa weeye. waxbixinta oo ilaahay waxbixinaayo adduunyadatan waxa weeye waa qismo ilaahay oo rabbaaniyah oo azaliya weeye kuma xira qofku inuu raacadiisu ay badan tahay iyo inay yar tahay iyo inuu caasi yahay, intaasna kuma xira. Marka waxaa la rabaa qofku waxa weeye inuu ilaahay kalsooni uu ku qabo. haddii masalan bicibaadiisa uu ka fiiriyo xag maaragtay yaa adduunyo uu ka fiiriyo sida uu wax ugu helaayo, qof iimaan lama aha, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof munaafiqaho, munaafiqiintan sifada lagu sheegaayay taasoo kaleentood ayuu noqonayaa. marka wuxuu noqonayaa qof gebi ka laalaadoo kaleentood weeye. marka qofkaasi sabaadkiisa ayaa aada iyo aada u yar weeye, oo wax yar hadday taabtaan meeshaas inuu ka duulo ayaa imaanaysa. markaasuu dha ilaahay fain asaabahu, haddii uu asiibo khayrun, khayr hadduu asiibo oo caafimaad iyo nabadgelyo naftiisa iyo maalkiisa u helo, idma'anna bihi, waa ku xasirayaa. wain asaabatu, hadday asiibto fitnatun, fitna ay asiibto oo waxa weeye jiro iyo cudur iyo waxyaabahaas ay ku dhacaan maalkiisa, inqalaba, waa gadoomaya, calaa wajhi, wejigiisa ayuu ku gadoomaya oo gaalnimo ayuu u noqonayaa. khasira waa khasaaro u dha ilaahay addunyaa, addunyada ku khasaaro kaas, maxaa yeelay addunya waxa ugu khasaaray binfawaati maa amalahu minha weeye, waxaa ka tegay waxyaabuhu yididiisanayay, wal aakhirati, aakhirana waa ku khasaaray. maxaa yeelay aakhira waxa weeye kaafir weye, waa lagu cadaabayaa. adduun iyo aakhira khasaaro ahna wax ka xun ma jirto, waa khasaare oo dhan weeye. markaasuu dhayaale dalika kaasuna huwa alkhusraanu, khasaaradii weeye, almubiin oo cadday, khusaano khasaare cataasa ahu ilaahay, alladii laa khusraana mislahu weeye, khasaare lamida ma jirto adduun iyo aakhiro oo lagu khasaaro. qofku adduun waxa uusan ku haysan, aakhirana waxba ku haysanin weeye. dalika kaasuu dha ilaahay huwa alkhusraanu, khasaare weeye, almubiinu oo cadowl ilaahay. yadcuu, wuxuu caabudaya hu dhaadana ilaahay, min duunillaahi, alla sukadiisa, midkaas kaafirkaahu, maa shay laa yaduruhu, aana dhibaynin. yadcuu, wuxuu caabudayaa, min duunillaahi, ilay sukadiisa, maa shay laa yaduruhu, aan dhibaynin. hadduu cibaadiisa iska daayo waa sanamkiya, iyo wamaa shay laa yanfacuhu, aan anfacayn hadduu caabudo. dalika kaasow dha ilaahay oo cibaadada oo markaasi shaygaas uu caabudaya noocaasiine, huwa aldalaalu, baadi weeye u dha ilaahay, albaciidu, uu fog. dalika kaasow dha ilaahay huwa aldalaalu, baadi weeye u dha ilaahay, albaciidu, uu fog, oo xaqa ka fogu dha ilaahay. yadcuu, wuxuu caabudaya hawdha ilaahay, laman duun la ruhu, lurkiisa u dha ilaahay, aqrabu, uu ka dhow yahay, min nafcii, nafcigiisa uu ka dhow yahay. haddii waxa weeye wax uu anfacaya weeye. yadcuu, wuxuu caabudayaa, laman duulo u dha ilaahay, la ruhu, lurkiisu, aqrabu, uu ka dhow yahay, min nafcii, nafcigiisa, dawl calow anfaca, ma anfacaya weeye, sana buu caabudayaa. la bi'sa almawlaa, mid gargaara ayaa baas lahu dhahay ilaahay. la bi'sa, waxaa baas leh, almawlaa, mawlaha naasir weeye, naasir ayaa baas lahu dha ilaahay. wala bi'sa alcashiiru, mid cafsaaxiiba ayaa baas lahu dha ilaahay. waa markaasi waxa weeye midkaas uu caabudaayo oo waxa weeye makhluuqa oo sanamkaa weeye. hadda sanam keligiis mas-uul ma lahaa layi, makhluuq kastoo la caabudo saas weeye. alxaasil waxaa la yidhi, alcifatu bicumuumi lafdi laa biquusada baa layidhi. aayaddan waxaa la yidhi, waxaa la leeyahay, liman iltaja'a lilmakhluuqi ee usugnaato, qof makhluuq migin gala, wa taraka alkhaaliqa, khaaliqa abuurana ka tega, mutacamidan calaa dalika almakhluuq, isagoo ictimaadaaya makhluuqaas oo kaas. laakiin iltijaha oo makhluuqa la migin galaa la yidhi, ayadoo markaasi loo migin gelaayo inuu yahay meeshii raxmadda ilaahay ay kusoo degaysay, sida hadda aalulbeytkoo la xadiisay iyo awliyada iyo saalixiinta, taas waa madluubaa la yidhi. marka waxayna noqonaysaa iltija, xaqiiqada iltija lilkhaaliqay noqonaysaa. oo masalanba hadda shaygan, masalanba hadda waxaa ka mid a kacbada oo kale, kacbada waa la tabarugayaa, salaadaa loo dukanayaa, iltijaha noocaas oo kalaa weeye. waxa weeye meeshaasu mahbadu raxmaad weeye, meesha ilaahay naxadiisu soo degaysa waaye. marka iltijaha noocaasu ma noqonaayo mid oo markaasi waxa weeye ilaahay keyrkiisu lamagan gala maaha, laakiin xaggaas waxay alla xaggiisay u noqonaysaa taas, mahbadul waxay noqonaysaa arraxmaad weeye, naxariista ilaahay meeshay kusoo degaysa. taasu marka waxa weeye makhluuq lamagan gala ma noqonaysa haba yaraatee. masaajidda hadda la gelaayo oo lagu cibaadaysanaayo ayaa ka mid a oo lagu ictikaafaayo, maxaa yidhi ictikaafka meelaan masjid ahayn kuma ansaxayaa la yidhi. masjidka waxa ugu intaansaca ugu ansaxaayo asagaa mahbadu raxmaad ah, beytka ha la dhawaafaa la yidhi, habeenka laylatul qadriga ha la qumaa la yidhi. arrintaas waxa weeye tacarud oo raxmadda ilaahay oo amaakintaas iyo asmaantaas kusoo degaysa oo loo banbaxayo wey, khaasta iyo kayrkeedaa la yidhi waxa weeye intaas laga soo waramay waa mahdadu raxmaada la yidhi ee mansa-i oy ka soo dhalanaysa maa arrintu mansa-a naxariista ilaahay weeye ayaguna mahdad ka waaye. marka waxa weeye casharkeenu intaasuu ka egyahay. wallahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismillahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 14 oo suurat alxaj kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay qolooyinkii mushrikiinta ahaay oo asnaamta caabudaayay, waxyaabahaasi say uu nafci la-yihiin mir mooyaane inaysan nafci lahaynin ayaa ilaahay nooga soo waramay. oo alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, kaafirku wuxuu caabudayaa amba uu baryayaa mid murkiisu waxa weeye nafcigiisa uu ka dhow yahay, waxaana baas lahow dha ilaahay mid naasirhoo gargaaro, kaas ayaa baas la weeye oo nafriga uu ka dalbaayo. wala bi'sa alcasiir yowdha ilaahay, saaxiib ayaana baas lahow dha ilaahay oo kaas ayaa baas lahow dha ilaahay. meeshaan alla subxaanahu watacaala wuxuu nooga waramayaa dadka wanaagsan oo muuminiinta oo acmaasha saalixada la yimiday ma-aalkooda qiyaamo waxa uu yahay, markii ilaahay subxaanahu watacaala kufaarta iyo ma-aalkooda ilaahay unooga soo waramay sida ilaahay kitaabkiisa ku diraarsatay aayada qur-aanka, markii ilaahay uu ka waramo dadka xuxun iyo ma-aalkooda, dadka wanaagsan iyo ma-aalkooda ayaa alla ka waramaya subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina allaha allow dha ilaahay, yudkhilu aladiina kuwa waa gelinaya aamanuu rumeeyow dha ilaahay oo wacamiluu camal fale asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannaad ayuu gelinayaa, jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min tahtiha hoosteeda alanhaar webiyaal ay dureerayaan. ina allaha allana yafcalu waa falaya maa yuriidu waxa uu doonaayo oo waxa weeye min ikraami man yudiicuhu weeye qofki adeeca alla inuu karaameeyo wa ihaanati man yacsiihi qofki asaga caasiyana alla inuu ihaaneeyo intaas ilaahay waa samaynaya subxaanahu watacaala. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina allaha alle yudkhulu aladiina ud ilaahay kuwa waa gelinayaa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban oo waxa weeye furuul iyo nawaafil intaba leh jannaatin jannaad ayuu gelinayaa, jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min tahtiha hoosteeda taxta asjaariha wa qusuuriha alanhaaru webiyaalowd ilaahay. ina allaha allowd ilaahay yafcalu waa falayaa maa yuriidu waxa uu doonaa ilaahay waa falayaa, oo waxa weeye qofna ilaahay waa karaamaynaya, waa qofki alla adeeca, qofki alla caasiyana ilaahay waa ihaanaynaya. man kaana ruuxi ahaadowdha ilaahay yadunnu inuu malaynaayo allan yansirahu llahu alla inuusan u gargaaraynin nebigiisa fi dunyaa adduunyada uusan ugu gargaaraynin iyo wal aakhirati aakhiro falyamdid hataa takaasiyowdha ilaahay bisababin xays ha taagto ila samaai samada ha u taagto. man kaana ruuxi ahaadowdha ilaahay yadunnu inuu malaynaayo allan yansirahu llahu alla inuusan u gargaaraynin nebigiisa inuusan u gargaaraynin qofki markaas saas ay la tahayowdha ilaahay. aayadda tan marka waxay la xiriirtaa ilaahay qowlkiisa wa min annaasi man yacbudu llaha calaa xarfin. aayadda hadda aynu ka soo baxno aheeda ina allaha yudkhilu aladiina aamanuu wa camilu saalixaatine waxay noqonaysaa jumlo ama jumlaad muctaridaada oo kala dhex galay oo ustaadka shaakiga oo markaasi midka wax shakinaayo oo ustaadkiisa iyo midka markaasi waxa weeye midka shaakiga ayaan dhihi lahay oo ustaadku iska leeyahay oo dhowr nooca ayay aayaddaasu kala dhex gashay. maxaa yeele caadada ilaahayaa waxay ku dirasasaan horuu soo sheegnay markii uu sheegay ilaahay ahlulwacdi inuu markaasi uu sheegaayo ahlulwaciidna uu sheegaayo, macnahana waxa weeye la yidhi aayaddan qofka u malaynaayo kufaarta kamida oo waxa weeye iyo kuwa shakisan diintooda inaan ilaahay rasuulkiisa maxameda adduunyada iyo aakhirada u gargaaraynin, ha la yimaado xarig weeye ee gurigiisa saqadkiisa ina ku xiro qoorta ha gashado ee isku marjiyo weeye ilaa uu ka dhimanayo. markaas bal ha fiiriyo weeye arrintaas inay carada ka baabi'isay iyo in kalentood weeye. alla marka wuxuu yihi macnaha arrintaas waxa weeye waxaa looga dhigayaa tabkiid ayaa looga dhigayaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, man kaana ruuxi ahaaday yadunnu inuu malaynaayo allan yansirahu llahu alla inuusan u gargaaraynin nebigiisa fi dunyaa adduunyada uusan u gargaaraynin iyo wal aakhirati aakhiro falyamdud hataa sowna ilaahay bisababin xari ka taasow dhayahay ila samaaye samada ha u taasow dhahay oo saqabka beyskiisa xariga jirto isku xiro waya isku marjiyo uma liyaqdhac ha gooyo xarigaas oo naftiisaa kusoo gooyo weeye arlada ha isku soo tuuro weeye falyaandu ha fiiriyo markaas hal yuhibanna bal inuu sajiyey kaydu kaydkiisi maasuu yaqiidu oo u caroonayay falyaandur ha fiiriyo u dhi ilaahay hal yuhibanna bal inuu sajiyey oo ka baabiyey kaydu kaydkiisi uu sameeyey fii cadami nusa si nabiy nabiga nusadiisoo la waayo maa yaqiidu wixi uu caroonayay macnaha waxa weeye kays ceejiyo weeye arag daraaddeed uu caraysan yahay weeye laabudda waxaa ah in nabiga loo gargaaraye ee hays marjiyo weeye dadkuba hadalladaas waa yidhaahdaan wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay ee misla in zaalinaa al aayaati saabiqa weeye saan aayadahaas soo dhaqayaan usoo dejinay wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay anzalnaa waanu dejinay u dha ilaahay qur-aanka u dha ilaahay aayaatin xaal uu yahay sii aayadaha u dha ilaahay bayinaatin xaal uu yahay sii cadcad wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay anzalnaahu waanu dejinay u ilaahay qur-aanka aayaatin xaal uu yahay sii aayado ah bayinaatin oo cadcad u dha ilaahay wa ana allaha alla yahdii waa hanuuninayaa hawdha ilaahay man yuriidu qofkuu doonaana ilaahay waa hanuuninayaa anzalnaahu inay ku cadfan tahay wakadalika sidaasoo kale ay misla in zaalinaa al aayaati saabiqa anzalnaahu waanu dejinay qur-aanka u dha ilaahay wa ana allaha allana yahdii waa hanuuninayaa man yuriidu qofka uu doonaayo inuu hanuunso ilaahay waa hanuuninayaa ina aladiina kuwa ayuu dhahay alle aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay haaduu yahuudoobay iyo wasaabiciina kuwa iisay iyo wanasaaraa nasaaro iyo walmajuusa majuusa dadka caabuda iyo waladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay ina allaha alla yafsilu waa kala saarayaa baynahum dhexdooda kuwaasow dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda ilaahay waa kala saarayaa ina allaha allana calaa kulli shayin shay la arka kulligoodow dha ilaahay shay la arka kulligiisa shahiidun calayhi dhaalacanaya weeye marka hadda meeshaan ilaahay adyaan oo lixoo ku sheegaya mid kaliya ayaana markaasaa diin xaqa ka ah weeye asxaabtiisuna jannada ay gelayaan shanta kaleentoodna shaydaan ayaa iska leh asxaabteeduna naaray gelayaan ilaahay buu yihi ina aladiina aamanuu waa midda ugu horeysa taas kaliya ayaa diin saxiixa ka ah mu'miniinta weeye intaan kale diinu shaydaan weeye asxaabteeduna ahlu naar weeye maxaa yeele mar haddii islaamka uu yimiday oo rasuulka calayhi salatu wasalaam kitaab ugu soo dejiyey wax diin oo kale la ogol yahay ma jirto waxaan diinta islaamka ahayn diin noqon mayso waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waa sawda ilaahay qofki waxa weeye dalba diinta islaamka diinaan ahayn oo diinnimo u raadiya laga aqbali maayo aakhirana wuxuu kamid a khaasiriinta ayuu kamid yahay allah markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay waa yahuudda weeye iyo waladiina kuwa ayuu dha ilaahay haaduu yahuudoobay iyo wasaabiciina kuwa iisay saabiciintan waxaa la yidhi daa'ifo oo yahuudda kamida oo diintooda ka baxay weeye ama nasaaraday kamid ahaayeen asay ka baxeenaa la yidhi oo meel dhexaysaas u joogaan iyo wanasaaraa nasaarow dha ilaahay iyo walmajuusa majuusta dadka caabudiyo kuwa looda caabuda iyo waladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay oo mushrikiinta ahow dha ilaahay intaasow dha ilaahay ina allaha allow dha ilaahay yafsilu waa kala saarayaa baynahum dhexdoodow dha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda marka hadda majuusta markaynu kusoo noqono waxaa la yidhi waa dad oo maaragtay dabka caabuda qaar qoraxday caabudaanay dhaheen amase waxaa la yidhi waxay leeyihiin baa la yidhi laba shay waa mid waxa weeye waa nuus baa la yidhi midna waa nuus mugdi baa la yidhi labadaas shay ayaa u asalahaa la yidhi waxay caabudaan qaar waxay yidhaan waa qoom oo markaasi waxa weeye nijaasta isticmaalo weeye marka adigu majuusta hadda alana adduunka ku badan yihiin waxyaabahan hadda maaragtay looda kuwa caabudaa iyo kuwa macbadyada oo naariga iyo iska waxaas weeye sida hunuuddo kalentood ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina allaha alla yasulu waa kala saaraya baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda kala saarku waxa weeye in ilaahay mu'miniinta janno uu geliyo dhowrkoodana waxa weeye naar alla uu geliyo weeye. in allaha alla uu ilaahay calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa oo kuwaas camalkooda shahiidun alhi daalacanayo weeye oo ilaahay caalim ayuu ku yahay. waana weeye cilmigiisa ilaahay cilmushaahado weeye, caalimun bihi cilmushaahadatun weeye. alam tara shay mucjiza u dhow ilaahay, khitaabkan waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la yidhi. alam tara shay mucjiza u dhow ilaahay, haddana marka istifaamkan waxay noqonaysaa istifaam oo litakhiira waaya la yidhi. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu qirayaa alam tara shay mucjiza u dhow ilaahay, ana allaha alle yasjudu inuu u sujuudayo lahu lilaahi alle man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo man duula u dhow ilaahay fil ardi akhlada ku sugan. alam tara shay mucjiza u dhow ilaahay, ana allaha alle yasjudu inuu u sujuudayo lahu lilaahi alle man duul fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo man duul fil ardi akhlada ku sugan. washamsu qoraxdiyo u dhow ilaahay iyo walqamaru dawxi iyo wanujuumu xidigihi iyo waljibaalu buurihi iyo washajaru geedihi iyo wadawaabu daabooyinka u dhow ilaahay iyo wakasiirun wax badan oo min annaasi dadka kamid ah u dhow ilaahay ayaa alla subxaanahu watacaala u sujuudaayo. alam tara tuu arki maysa u dhow ilaahay, ana allaha alle yasjudu lahu inuu u sujuudaayo man duul fi samaawaati ku sugan iyo man duul fi lardi akhlada ku sugan iyo washamsu qoraxda u dhow ilaahay iyo walqamaru dayaxa iyo wanujuumu xidigaha iyo waljibaalu buuraha iyo washajaru geedaha iyo wadawaabu daabooyinka ilaahay u khuluucayan wax laga doonaayo iyo wakasiirun wax badan oo min annaasi dadka kamida waa muuminiinta weeye. wakasiirun wax badan u dhow ilaahay, xaqa waxaa ku waajibay calayhi kasiirkaas korkiisa alcadaabu cadaabkiyaa ku waajibay. wakasiirun wax badan u dhow ilaahay, xaqa calayhi waxaa ku waajibay alcadaabu cadaab ayaa ku waajibay. waa kaafiriinta weeye, maxaa yeele ayagu waxay diideen sujuudda allay diideen oo waxa weeye iimaanku ku tawaqufaayo. waman yuhin illaahu alla ruuxi oo wuhaaneeyo u dha ilaahay, famaa lahu uma sugnaaninkaas min mukrimin mid karaameeyo u dha ilaahay. waman yuhin illaahu alla ruuxi oo wuhaaneeyo u dha ilaahay, famaa lahu uma sugnaanin min mukrimin mid karaameeyo u dha ilaahay. in allaha alla u dha ilaahay yafcalu waa falayaa maa yashaa wixi uu doonana ilaahay waa falayaa oo ihaano iyo ikraama intaba ilaahay subxaanahu watacaala waa falayaa. in allaha alla u dha ilaahay yafcalu waa falayaa maa yashaa wixi uu doono oo ilaahay isaga ayaa waxna ihaaniya waxna karaameeya. haadaani labadaana u dha ilaahay khasmaani kuwa doodaayo weeye. intaas maxay isu tahay mkadeekhabaray isu tahay. haadaani labadaana u dha ilaahay khasmaani kuwa doodaayo weeye, macnaha waxa weeye muminiintu waa khasmi, kufaartuna waa khasmi baa la yidhi. muminiintu waxa weeye hadda laga soo waramaayay iyo gaaladii shanta ahayd weeye. marka hadda waaxidaa lagu idlaaqa hal iyo jamaac intaba weeye, oo hadda muminiintuna waa qayb, kufaartuna isku darkooda iyaguna waa qayb weeye. waxaa saas loo leeyahayna waa masjar xagga asalkaa la yidhi. isticmaalkana sida qaalibka waxaa loo isticmaalaa mufrad ee mudakara weeye. ilaahay wuxuu yihi haadaani labadaana u dha ilaahay, labadan fariiqo u dha ilaahay khasmaani kuwa doodaayo weeye. iqtasamuu way doodeen u dha ilaahay, marka hadda waawuljamaacahan dambo oo markaasi tasniyadii aan lagu weyin waxay ku tusinaysaa labada fariiq in laga waramaayey oo tasniyada hore xagga labada fariiq markii laga fiiriyay inay ahayd waawuljamaacahana in fariiq walba jamac uu yahay ayay ku tusinaysaa. iqtasamuu way doodeen u dha ilaahay fii rabbihim, rabbigooda sha'nigiisay ku doodeen, diinta ilaahay ku doodeen. marka sidaas weeye labadaas ilaan kufaar iyo muminiin sidooda waxa weeye dood ayaa udhexayso waxa weeye isma waafaqsana. markaasaa ilaahay wuxuu noo sheegayaa qolo walba ma-aalkeeda kaladiina kuwa kafaruu kufriya udha ilaahay qudbicad lahum waxaa loo googoynayaa loo jarjaraa udha ilaahay siyaabuna udha ilaahay maryo oo min naari naar ah udha ilaahay ay xiranayaan weeye. kaladiina kuwa kafaruu kufriya udha ilaahay qudbicad lahum waxaa loo googoynayaa siyaabun maryo ayuu dha ilaahay oo min naari naar ah. markaan waxaa la yidhi waxaa lagu qadarayaa jirkooda intuu la egyahay. hadalka marka waxaa ku jiraa la yidhi istacaaro oo tamsiiliyaa, maxaa yeele naarta icdaadkeedii diyaarinteediyaa ayaa waxaa lagu shabahay baa la yidhi, iyo naarta waxa weye ixaadada ay ixaadaynayso kufaarta, oo markaasi waxa weeye dharkooda markaasi oo markaasi dharku macnaha isku wareejinayaan oo meel walba ka hareereynayo, iyo sida naartu waxa weeye ay u hareereynayso ayaa laysku shabahaa la yidhi. Baa naartu waxa weye dedigkooda meel walba ay qabanaysaa, dharkuna sidaasoo kale weye. marka naarta taraakumkeeda ay isku korayso dhammaantood ay korayso jirkoo oo dhan ayaa waxay ka dhigan tahay ay ka siyaabil malbuur bacdahaa fowqa bacdin, dhar oo waxa weeye ay xirteen oo iska saaran weeye oo jirka meel walba ka saaran weeye. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala faladiina kuwa kafaruu kufriyey wadacan lahum waxaa loo googeynayaa siyaabun maryowdha ilaahay oo min naari naar ah, yusabu waa la suba hawdha ilaahay min fowqi ru-uusihim madxahooda korkooda alxamiimu biyo kulul ayaa looga soo shubayaa, almaau albaaliq nihaayat alxaraara weeye biyo oo aad iyo aad kulaylka ugu daran, yusabu waa la shubayaa hawdha ilaahay min fawqi ru-uusihim madxahooda korkooda alxamiimu biyo kulul ayaa looga shubayaa, yusaru waa la dhalaalinayaa hawdha ilaahay bihi maacas xamiimka waxaa lagu dhalaalinayaa maa shay fii buduunihim calooshooda ku sugan, yusaru waa lagu dhalaalinayaa bihi taasowdha ilaahay maacas oo xamiimkaa weeye maa shay fii buduunihim calooshooda ku sugan, oo waxa weeye wixii maaragtay xayr ahay wixii mindhicro ahay wixii ku jiray caloosha ayaa lagu dhalaalinayaa, waljuluudu watushwaa usuuqa diro biiljuluudda harkahana waa lagu tolayaa, waljuluudu harkahana waa lagu tolayaa hawdhahay ilaahay subxaanahu watacaala, walahum maxaa u sugnaadowdha ilaahay maqaanicu garuumayaalo oo min xadiidin bir ah, walahum waxaana usugnaadoo lagu garaacayaa naasa dhexeedowdha ilaahay maqaanicu garuumayaalo oo maaragtay min xadiidin bir ah, garuumo naar ah oo bir ah ayaa madaxa looga garaacayaa, oo naarta iyadoo iyadu cadaabkeedu uu ku filan yahay ayaa haddana naarta dhexeeda ayaa lagu sii cadaabayaa, garuumankaas oo naarta ay iska leeyihin ow ilaahay. kulamaa indhamo ayuudha ilaahay kulamaa tufiidu sakaara la yidhi, arrintaanu inay kusoo noqnoqonayso oo muddo badan ay soo noqnoqonayso ayaa ilaahay caddaynayaa. markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala kulamaa indhamo araaduu ay doonaan an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta ay ka baxaan min gammin murug daraaddeeda oo ka haleelaysa naarta uciiduu waa lagu celinayaa fiihaa fi naar naartaa lagu celinayaa, oo waxa weeye garuumankiyaa lagu garaacayaa. waxaa la weriyey naarta waxaa la yidhi 70 sano ayay markaasay hoos usii siidaysa aa la yidhi 70 sano ay hoos usii soconaysaa, markay 70 sano hoos u socoto ayay waxa weeye 70 sano haddana kor usoo soconaysaa, markay soo socotay afka ay timaado ayaa malaa'igta zabaaniyada markay isyidhaahdaan ahlu naarku say idiin wada banaankayba idinku tuuri doontaa, markay halkaas yimaadaan ayaa garuumankaas birta ayaa lagu garaacayaa, markaasay la degaysaa waxay lasii soconaysaa haddana 70 sano jiidda ulasii degaysaa, wahaakada ilaa abadul aabaad weligood sidaasay ku jiraayaan. waxaas miyaa marka hadda wax loo adkaystaa gaal macnaha kaasaa un u dambaysa iyo munaafiq adduunyada marka nolosha say ka haystaan maxay ku taraysaa taasaa ka dambaysa adduunye oo waxa weeye raaxo oo cadaab ka dambeeya waxba tarimaysa. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala kulamaa indhamuu araaduu ay doonaan ow ilaahay an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta ay ka baxaan min qamin ow ilaahay murug daraaddeeda oo hareeraysa uciiduu fiiha waa lagu celinaa ow ilaahay garuumankaasaa lagu garaacayaa oo lagula celinayaa. wa qiila lahum usuu qadiro waxaana loo leeyahay ruuquu dhedhemiya cadaaba alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhemiya, ruuquu dhedhemiya ayaa loo leeyahay cadaaba alxariiqi gubashada cadaabkeeda dhemiya. albaaliq nihaayat alixraaq weeye gaaladii marka maaalkoodu waa kaasa ilaa hadda ilaahay haadaana khasmaan ikhtasamuu fii rabbihim ow ilaahayna soo dhah laba fariiqoo dooda ayay ahaayeen, fariiqii markaasi kufaarta ahay maaalkoodu waa kaasa, ilaahay marka wuxuu nooga waramayaa fariiqa oo mu'miniinta ayaa ilaahay nooga waramaya, allana sidaan ayuu leeyahy ina allaha allow dha ilaahay yudkhilu aladiina kuwa waa gelinaya aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban jannaatin jannaad ayuu gelinayaa, bataasiin oo filjannati weeye. hadda ilaahay ayaga mu'miniinta xaqooda ma dhihin waladiina aamanuu ayagoo lagu cad tahay ilaahay qowlkiisa faladiina kafaruu weeye, waxaa la ishaarayaa shaniga muuminiinta oo la tacdiiminaayo oo maba lagu cadfaayaba kufaarta iyo muuminiinta laysku cadfi maayo. markaasaa ilaahay wuxuu ka dhigay hadal oo mustanaf uu ilaahay ka dhigay. alla wuxuu yihi subxaana watacaala, ina allaha alle isku iyaalgelinayaa alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal taay asaalixaati acmaasha kuusuuban jannaatin jannaat ayaa ilaahay gelinaya. jannaatkaasoo tajri ay dureereysaba ilaahay min tahtiha hoosteeda taxta ashjaariha waqusuuriha hal anhaari wabiyaalow ilaahay yuxallowna waa loo bilabaynayaa hawdha ilaahay fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira jimjimayaalo ee min dahabin dahab ahowdha ilaahay iyo waluuli-an liilna waa loo bilabaynayaa. yuxallowna waa loo bilabaynayaa fiiha jannada dhexdeeda owdha ilaahay min asaawira jimjimayaalo oo min dahabin dahab ah waluuli-an liilna waa loo bilabaynaya amase iyo waluuli-in la yidhahdo markaas oo lagu cadto lagu cadto markaa min dahabin taas weeye. oo markaas waxaa la yidhi luulka ayaa marka hore la saarayaa weye, amase waxaa la yidhi luulka ayaa dahabka la kor marinayaa saasaa la yidhi iyo waluuli-in amase waluuli-an luulna waa loo bilabaynaa hawdha ilaahay walibaasuu maryahoodowdha ilaahay oo fiihaa filjannati jannada dhexeeda ahaaday walibaasuu maryahoodowdha ilaahay oo fiihaa filjannati jannada dhexeeda ahaadane xariirun xariir weeye. walibaasuu maryahoodowdha ilaahay oo fiihaa filjannati jannada dhexeeda ahaaday xariirun xariir weeye. hadda marka dahabka kan iyo xariirta kan rag iyo dumar kuma kala socno, rag iyo dumar intaasoo dhan way wada qaadanayaan. maxaa yeele jannadu waxa weeye sideedaba daawo takliif maahan, takaaliifta adduunyada anay ku hartay oo adduunyada waxa weeye ragga dahabka iyo xariirta way ka xariman yihiin, laakiin aakhira waxa weeye arrintaa kuma jirto. waxaa la yihi riyaa la yidhi muuminka jannada dhexdeeda waa loo bilabaynayaa saddex bilabood ayaa loo gelinayaa, mid waa dahabaa la yidhi, midna waa fillaa la yidhi, midna luul waayaa la yidhi. xadiisna waa taw dhahay nabigeena calayhi isalaatu wasalaam, tablugu xilya fi lmu'mini min xaysu yablugu lwuduu, muuminka biladiisu waxay gaadaysaa meesha yuusaqaadka uu gaaro, si yuusaqaadka markaasi waxa weeye loo badiyo oo markaasi waxa weeye sunanta iyo aan laga tegin oo aan faradka kaliya loogu gaabsanin, taasaa la doonayaa marka. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala libaaskooda oo jannada isaguna xariir weyowdha ilaahay, xariir ayaa markaasaa jannada lagu siinayaa. marka taas weyo rag iyo haween kuma kala duuna taas adduunyada. markaa xadiiskii ahayn markaa meeshaan soo geli maayo oo aakhira layskama xarimaayo wey, ilaahay aakhira kulligood waa wada siinaya wey, adduunyada looga xarimay. rasuulkeena calayhi salatu wasalaam waxa uu dhahay man labisa alxariira fi dunya lam yalbasu fi lakhirati, qofku waxa weeye xariir ku xirta adduunyada aakhira ku xiran maayo. xadiiskaas macniisa waa laysku khilaafo qaar waxay yidhahdeen lam yalbasu fi lakhirati, waxaa laga wadaa marka uu dhinto mustiran asoo daa'imaayo xariirku xeeshiisa daa'imaayo naarna uu galaa la yidhi. marka ma anfinaysaa la yidhi haddii jannada uu galo inuu xirtaa la yidhi, amase ma xirinaayo aslan baa la yidhiyo haddii adduunyada dahab uu ku xirtaa la yidhi, xataa hadday janno galane jannada hadhow waa laga hoojinayaa la yidhi, haddii waxa weeye adduunyada xariir uu ku xirtane aakhiraha dowrtaga waa laga hoojinayaa la yidhi iidana, taasna waa la sheegaa la yidhi. laakiin janno hadday galaa la yidhi waa nimcaysanayaa, laakiin wuxuu ku nimcaysanayaa waxaan xariir ahayn dahabnaan ahaynaa la yidhi, taas ayagu markaas isma jirto. laakiin sida raajixa waxa weye sida hore weeye oo waxa weeye qofka hadiiba ilaahay u qadiro inuu jannada galo oo uusan hadda shaygan asagood daa'imayana uusan ku dhimanin, jannana ilaahay subxaana watacaala u qadiro inuu galo waa xiranayaa, taasay noqonaysaa. labadaas qowl ka hore ayaa raajixa weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walibaasu maryahooda oo fiiha filjannati jannada dhexeeda ahaatay xariirun xariir weye udha ilaahay. yahuuddii waa la hanuuniyey udha ilaahay muuminiinta adduunyada dhexdeeda ila dayide kii wanaagsanay oo min alqawli qowlka xaggiisa ahaaday. waxa hadda ay ku mutayseen arrintan oo ugu taabaya ilaahay sheegayaa, yahuuddii waa la hanuuniyey udha ilaahay ila dayide kii wanaagsanay oo min alqawli qowlka xaggiisa ahaaday, waa qowlu laa ilaaha ila allah weeye maxamedu rasuulilahi cadiiladeedina waa la gartaa weeye, taas waaya la yidhi. Marka hadda afdalulqowl weeye, maxaa yeele nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, xadiis bukhaari iyo muslim ay wariyeen, afdalu maa qultuhu ana wanabiyuuna min qabli laa ilaha ila allah, anugu waxa aan ku qowlo waxa ugu fadli badan, nabiyaasi iga horreeyena ay ku qowleen waxa ugu fadliga badan waxa weeye laa ilaha ila allahu ayuu dhahay. ayadu waxa weeye ra'sulmaal waaye, qofki markaasi waxa weeye xusa ayuu ra'sulmaal ayuu tahay oo ku qowlo weeye. acmaasha wax la aqbalayana ma jirto ilaa iyada in lala yimaado mooyaane oo qofka dow gaal yahay asagoo in tawxiid la imaanin ilahay wax ka aqbali maayo. qofku ku dhintaa la yidhi sacaado ayaa u xasilaysa, oo markaasi man qaala man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaha ila allah dakhala aljannata, waa suu dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam. yahuudigu waa la hanuunsa u dhahay ilaahay ilaa siraadil xamiidi, alii xamiidka ahay jidkiisa ayaa lagu hanuunsa. yahuudigu waa la hanuuniye u dhahay ilaahay mu'miniinta ilaa siraadil xamiidi, alihii la mahadinaaye jidkiisa ayaa lagu hanuunsa. dariiqullah, ilaahay dariiqiisa almaxmuuda, dariiqi ilaahay oo maxmuudad ahayd ayaa lagu hanuunsay, iyo diinka alla subxaanahu watacaala. sidaasay marka waxa weeye inay jannada loo marasheeyo waxa weeye dahab iyo filo iyo markaasi waxa weeye xariir, sidaas ayay ku mutayseen weeye. yahuudii waa la hanuunay ilaa saraadil xamiidi, allihii xamiidka ahay oo la mahadinaayey dariiqiisi ayaa lagu hanuunsay, oo markaasi dariiqada ilaahay oo maxmuudada ahayd ayaa lagu hanuuniyey weeye, kaasoo markaasi dariiqada islaamka ah weeye. taasaa marka loola jeeda haa la yidhi. marka casharkeena intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.